співаю, як Спаситель мене дивно полюбив. Я страждав, він мій учитель, і мене далі простив. І стається про Ісуса, смертю він мене купив. То пролив свою знатую, і мої гріхи простив. Я співаю пісні з губи, щоб мене від муж спасти. Він прийняв за мене муки, дав себе він розп'ясти. Пісня лється про Ісуса, смертю він мене купив. Прокровизу я співаю, як Спаситель в небі чисто усія, як він любить всіх хранити, вічно з ним прибуду я. Пісня лється про Ісуса, смертю він мене купив, прокровив свою святу. Здається про Ісуса, смертю він мене купив, розпровив.